cesta jiných míst. A nás čeká dlouhá cesta. Klid, zkus klidnější být. Zkus tam jíst, jak moc. Co tě? Nemáme času, nás byt Anglie čeká. Máme na tvém svět, ten pozorový čas nezastavíš. Co známe třeba, ať zvládáš, jak co dělám, ať víš. Svět má svůj pevný zád, nám dá svou sílu znát. Přeskrnali zimou list, víš, s tím nic nenaděláš. Dá ohodný městný, třeba až zvládnu poslední dny. Stávný všechno zvládáš, jsi výborný učedník. Určitě, jak se rozeznávají byli. Podívej, tohle je Heřmánek, je výborný na rány a taky na slupek, děláme z něj odvar. Počkej. Aha! Jsem Tymián, čichni si. Výborný proti nachlazení a taky proti vší. A taky do kuchyně. Co mám, bude tvé. Teď dávej pozor, zád je cvič, máš to vyhrané. Čas letí a já toho tolik stále neumím. Jen pár let a sám budeš mistrem. Hned v další vesnici tě vezmu za krovářem a naučím tě, jak si vyrobit vlastní ranovické stroje. A je to blízko volný, ne? Ach, jsi tebe. Cest, těch je tisíc, pod kterou jít, mám tmarně se ptát. Teď mlč a nechej si říct, svůj směr si sám odvíráš. Že cíl se vzdálený záhod, půjdeš do konce dál. Tak je těch kroků víc, no, snad bys nepočítal. Téhle vesnici přezimujeme, byli tady jedna moje přítelkyně, kterou jsem už dlouho neviděl. Konečně si odpočívat. Ne, odpočívat budeš, až budeš starší, teď budeš trénovat, prosím. Čas je letí stále staré krátké, jak tě prosím vás. Chlapce bude krásný chlap, a že já jich pár znám. Čas je letí, moc mě stojíš, jídlo stále víč. Práce čeká jíst, budeš jen, co si zasloužíš. Skloučka, co jsem si vzal, stává se muž a snad dání. Už více už nemusím měl, tenhle zdá se jedinečný. I já jsem v učení byl, víc mýval měsíců pár. Přijde léto a on sám, půjde zas o dům dál. Ale dávej na sebe pozor, a to se změní, ať jsi zpátky.